Acho que a amiga vai te Minha mandar mãe um quando caminho. descobriu que Ela gostando de sempre a casa porta de fez. cor. Eu vou te dar um beijinho. Păi, mâine mă duc la vreo 9, 9 jumate maxim, mai o pic Gabi de la Focșani. Păi, da, n-am un control. Păi, da, da. Deci, vreau înainte. Pe urmă, mă gândeam că îmi intru un galax. Buletinul ăsta de la ea, le ai tu sau e la ea pe acolo? Da, bun. Să mă duc să mă opresc la firmă de la tot, să vedem care e treaba, nu? Cred că sunt deschis. Dai seama, cu asta funcționează. Tot nu firmă, eu știu, nu știu, cu firmă mai ieftine, mai scumpe, firmele astea, habar n-am. Maria, noroc, care joacă un rol. Mai am și asta la mine din fața blocului, pe stradă. Da, când avem de un scoar, nu mă să umblu și la aia, și la aia, și la aia, să întreb, înțelegi? Aia, dar oricum, în principiu, o să-i zic, băi, ăsta e catolic, să vedem care-i treaba, știi? Și tu trebuie, o să trebuiască haine, ceva, nu? Și sper să vă învățați să pierdem școală. Da, da. Adică de-a învățat asta, cel puțin o să avem, după mai multe piede, ce-a învățat să pierdem școală. Să-i dame, când nu mai am ziua. Dar azi chiar nu vreau să pierd. Să așa, stai. Păi și ce, nu mă îmbracă dacă nu mi-e trebuie haine?